Ebu Cehil ölür, Ebu Cehillik ölmez. Firavun ölür, firavunluk ölmez. Yiğit ölür, yiğitlik ölmez. Orası da öyle. Adam ölür ama adamlık ölmez. Evet, bu anlamda şirk ehlinin ahlakı. Nasıl bir ahlak? Şirk ehlinin ahlakı deyince ne geliyor aklımıza? Cahil versus halim. Evet, cahil halimin karşıtı Arap dilinde. Yani cahilin zıttı nedir diye merak edenler varsa içinizde, Arap dilinde cahilin zıttı halim. Halim nedir? Aslında bizde yumuşak huylu, uyumlu gibi bir çağrışım yapıyor zihnimizde ama halim aslında yaptığını farkında olarak yapan, bilinçli olarak yapan, akıl ve mantık içinde davranan anlamına geliyor. Dolayısıyla cahil de mantıksız. Halim aynı zamanda nazik anlamına geliyor. O zaman cahil kaba. Halim aynı zamanda karşıdaki insana güzel muamele eden anlamına geliyor. Cahil ne olmuş oluyor? Kötü muamele eden, kötü davranan. Yani yobaz, kaba, katı, maganda, maço diyorlar ya. İşte o tip cahiliye dediğimiz dönem veya devir aslında maçoluk devri, magandalık devri. Onun için bu ikisi birbirinin zıttı. Hadsiz ve hadli. Halim, haddini bilen anlamına geliyor Arap dilinde aynı zamanda. Cahil ne anlama geliyormuş o zaman? Haddini bilmeyen. Yani had hudut, had sınır demek. Sınırlarını bilmeyen adam cahiliye. Ölçülü ölçüsüz. Yani bunlar birbirinin karşıtı. Ölçüsüz versus ölçülü. Dolayısıyla ölçülü adam halim, ölçüsüz adam da aslında ölçüsüzlük, kadersizlik. Bu ümmetin imanının içine olmayan bir maddeyi koydular kadere iman diye, Kur'an'ın saymadığı. Ama bu millet, bu toplum, şark, Müslüman şark kadersizdir. Niye? Ölçüsüzdür. Ölçüsüzdür. Allah her şeyi bir ölçüyle yarattığını ifade buyuruyor değil mi? Ama hiçbir ölçüye riayet etmeyen bir kütle ile, kitle demiyorum bakınız, kütle ile ur gibi bir şey karşı karşıyayız. Birinde hanım havluluk istedi, havluluk aldım, taktım, hiçbir havlu olmuyor. Ölçüsüz, standart yok. Standart yok. Bu coğrafyalarda standart yok. Onun için de standarda uygun mu diye standart kontrolü yapamıyorsunuz. Niye? Standart yok. Ölçüye inanmıyor. Allah'ın yasaları olduğuna inanmıyor. Davranışında standart yok. Düşüncesinde standart yok. Bunu tüccar ediyorsun, tüccarlığında standart yok. Kabalacı, götürücü. Ölçmüyor, tartmıyor. Onun için hep kabala. Düşünürken de kabala. Bu adamı gidiyorsun, bilim adamı ediyorsun, orada da standart yok. Çalıyor, çırpıyor, bir doktora tezi yapıyor, yazıyor, oradan bir şeylere yürüyor. Bu adamı siyasetçi yapıyorsun, orada da standart yok. Hiçbir standardı yok. Tüm tanımları kendisi yapıyor. Uluslararası kabul görmüş tanımların hiçbirine riayet ettiği falan yok. Yani ne yaparsanız yapın ölçüsüz. Dolayısıyla ölçülü, ölçüsüz. İşte cahil ve halim arasındaki fark. Dindar ve ahlaksız. Bir düşünür Rusya'yı gezmiş. Demişler ki Rusya'yı nasıl buldun? Çok dindar ve çok ahlaksız buldum demiş. O düşünürü buraya getirip buraları gezdirmeyin. Kabile ve babalar diniyle kayıtlı ahlak. Evet, cahiliye ahlakının en tipik vasfı, niteliği kabile ile kayıtlıdır. Cahiliyede iyi şeyler yok muydu? Vardı. Hani böyle şimdi çıktı böyle, cahiliyenin de hakkını yemeyelim canımcılar var piyasada. Bakınız, İRT diye bir cahiliye ahlak kurumu var. Aslında kurum dediğim, aklınıza öyle bir kurum gelmesin. Böyle bir uygulama, böyle bir adet, anane. Bu irt ahlakında mürüvvet en temel vasıflardan biri. Mürüvvet bizde de kullanılıyor, insanlık anlamında. İyi insanlık anlamında. Ama şecaat mesela cahiliye ahlakında çok önemliydi. Cesaret. Cesaretli olmak. Cesaretsiz adamı adamdan saymazlardı. Sekavet, cömertlik cahiliye ahlakında çok temel bir yer tutardı. Siz cahiliye ehlinin kahve ikram etmesini bir görseniz, orada birine, bir misafire kahve ikram etmek demek özel bir iştir, özel bir emektir. Yani çiğ kahveyi önce ateş yakacaksın. Çadırın ehlinin ateş yakması, çölde ateş yakması ne demek? Öyle ocak orada, gaz orada değil yani, öyle bir şey yok. Onun için ateşi yakacak, ateş köz olacak. Ondan sonra kahveyi kavuracak. O kahveyi dibekte dövecek. Dibekte dövecek. O dibekte dövüldükten sonra ateşin közünde o kahveyi pişirecek ve sana getirecek. Şimdi bu kahvenin 40 yıl hatırı olur diyeceksiniz. Yani şimdi kahve makinesine kahveyi koyun, ondan sonra misafire getirin, 40 yıl hatır bekleyin. Yok canım, 40 dakikalık hatırı vardır belki ama 40 yıl sürmez. Dolayısıyla sekavet, cömertlik öyleydi cahiliye ahlakında. Hürriyet, özgürlüklerine düşman adam, düşkün adamlardı. Çok düşkün adamlardı. Ama bunların hepsi de kayıtlı ahlaktı. Kayıtlı ahlak, ahlak değildir. Ahlak ikiye ayrılır. Kayıtsız ahlak, kayıtlı ahlak. Neden? Şurada şuna ahlaki davranış olarak yaptığını bir başka yerde ötekine ahlaki davranış olarak yapmaz. İşte buna kayıtlı ahlak diyoruz. Bir davranışın ahlaki olması için onun nerede, kime karşı ne zaman yapıldığının hiçbir önemi kalmamalı. O sırf iyi olduğu için yapılmalı. Sırf iyi olduğu için. Yani karşıdaki değişince, eğer davranışınız da değişiyorsa o davranış ahlaki davranış değildir. Daha önceki yaptığınıza ahlaki demiyoruz. Hatta ahlaksız diyoruz. Doğru davranış yaptınız ama ahlaksız. Niye? O bizden diye ahlaki davrandınız. Onu tanıyorum ama bunu tanımıyorum. Tanıdığıma ahlaki davranayım, dürüst olayım, tanımadığıma dürüst olmayayım. Alın size bir ahlaksızlık çeşidi. Tanıdığıma adil olayım, tanımadığıma, yakınıma adil olayım, yakın olmayanıma, yakınım olmayana adil olmak gibi bir sorumluluğum yok. Alın size ahlaksızlık. Dolayısıyla kayıtlı ahlak, ahlak değildir. İşte bu anlamda cahiliye toplumunda ahlaki davranış biçimleri vardı. Fakat hepsi de kabile ile kayıtlıydı. Kabile ve atalar dini. Dolayısıyla kabilecilik çerçevesinde geçiyordu o. Bizim kabileden değilse ona karşı dürüst olmak zorunda değilim. Bizim kabileden değilse ona bir şey vermek, bir şey ikram etmek zorunda değilim. Bizim kabileden değilse onun hayatına saygı duymak zorunda değilim. Bizim kabileden değilse onun özgürlüğüne saygı duymaktan zorunda değilim. Bir şeyi hatırlattı mı size? Bugünlerde bir şeyleri hatırlatıyor mu? Onun için kabilecilik de o günde kalmadı. Evet, istisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki her toplumda iyiler her zaman var. Ama iyiler istisna ise eğer, işte onlar istisna olmaya mahkum oluyorlar. Onun için iyiler pasif iyi olmaz. Aktif iyi olurlarsa istisna olmaktan çıkarlar, iyiler kural haline gelirler. Bizim çabamız, tüm çabamız iyilerin istisna olmaktan çıkıp kural olması, kötülerin istisna olmasıdır. Bir ahlaksızlık türü olarak şirk, cahiliye şirk ehlinin ahlakını şu anda ele alıyoruz ve cahiliye şirk ehlinin ahlakının en temelinde şirki görüyoruz. Siz şirk deyince bunu bir inanç biçimi olarak görüyorsunuz. Aklınıza ilk gelen şey bir inanç biçimi. Nasıl bir inanç biçimi? Yani Allah'a ait niteliklerin Allah dışında birilerine verilmesi. Yani şirk, lütfen şirki ateizmle, ilhatla karıştırmayın. Şirk içinde Allah olan inançtır. Allah'a inanmayan şirk koşamaz. Her müşrik zorunlu olarak Allah'a inanmak zorundadır. İçinde Allah inancı bulunmayan inkara şirk denmez. Ve Allah'ın affetmediği tek günah şirktir. Neden? Çünkü şirk akideyi vurmadan önce ahlakı vurar. Evet. Şirk bir ahlaksızlık türüdür. Onun için bu ayeti hiç unutmayın. Bu ayeti lütfen zihninize yazın. İnnemel müşrikûne necesun. Hiç kuşku yok ki şirk ehli pisliktir. Soru şu. Kur'an hakaret mi etti? Soru, çok ciddiyim bu soruda. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman eden Müslümanlara şöyle sorarım ben. Allah hakaret mi etti? Soru bu. Nisa suresinin 140. ayetini açın. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği ya da onlarla alay hakaret edilen bir yerde sohbetin konusu değişinceye kadar orayı terk edin. Vurun, kesin kellesini, çıkarın oyun gözünü, öldürün atın çukura değil. Sadece orayı sohbetin konusu değişinceye kadar terk edin. Böyle bir kitap. Böyle bir merhamet. Neden böyle bir cümle kullanır? Müşrikler pisliktir. Şirk ehli pisliktir. Ben günümüzde bu ayeti öyle derin yaşadım ki, ta iliklerime kadar müşrikler pisliktir diyorum her gün. Her gün diyorum bunu. İyi ki varsın Allah'ım diyorum. İyi ki varsın. Ben görüyorum. Bunu kaç kere gördüm. Müşriklerin nasıl pislik olduğunu. Yaşamayan bilmez. Eğer sizin de hayatınızda şirk ehli size bana yaptıklarının 1/40 zekatını yaparlarsa siz de bu ayetten dolayı şükür secdesine kapanırsınız. Çünkü söz bitiyor. Küfür bilen insanlar değiliz. Yani parayla küfürcü tutulsa tutacağız. Efendim ya devam et. Al paranı diyeceğiz de o da yok. Peki ne yapacağız? Olanı biteni izah edemiyorsunuz. Kelime bitiyor. Bu nasıl bir şey diyorsunuz? Bir insan bunu nasıl yapar diyorsunuz, değil mi? Tam işte bu. Şirk ehli pisliktir. Tek cümle. Başka bir izahı yok. Öyle cuk oturuyor ki, teşekkür ederim Allah'ım diyorsunuz. Teşekkür ederim. Neden? Kur'an hakaret mi ediyor? Kur'an hakaret etmez. Kur'an fotoğraf çekiyor. Kur'an vasfediyor, niteliyor. Kur'an bir durumu dile getiriyor. Hem de çıplaklığıyla, bütün açıklığıyla, bütün netliğiyle, hiç hıkmık etmeden, hiç evil yavul etmeden, hiç çenesini ağzını döndürüp durmadan net bir biçimde söylüyor. Şirk ehli pisliktir. Neden?

Hicri 3. yüzyılda veya 2. yüzyılda başladı. Hayır, Kur'an inerken bu sorun bizzat vardı. Zaten bu sorunun nasıl ortaya çıktığını, nasıl dallanıp budaklandığını yeri gelince anlatacağım. Hatta Darun Nedve'de akşam oturmaları vardı. Mekke'de müşriklerin siyaset merkezi olan Darun Nedve'de akşam oturmaları vardı. Bu oturmalarda insanlar nutuk atarlardı. Bu nutuklar aslında uydurulmuş hadislerdi. Hadis sonradan ortaya çıkan demektir. Sonradan olan. Önceden olmayıp kadimin zıttıdır. Kadim eski, hadis sonradan ortaya çıkan. Önceden olmayıp sonradan ortaya çıkan. Tam da adı gibi yani. Onun için bu anlamda Kur'an bizim için cahiliyeyi anlama konusunda da ilk metin. Kalem suresi 7-13. ayetler arası. Kur'an'a çağırana sapık der. 7. ayet Kalem suresi. Kur'an'a çağırana sapık der. Siz bu tipi gözünüz bir yerden ısırıyor mu? Değil mi? Hidayet ve dalaleti ters çevirir. 7. ayet Kalem. Yalancıdır, mükezzip. Dini, imanı yalandır, yalana biat eder. 8. ayet. Ben ayetleri mot a mot iletmiyorum. Ayetin dediğini özetliyorum. Yalaka ve yağcıdır. Tudhinu, dühn yağ demektir. Yalaka ve yağcıdır. Yağcılık bekler. 9. ayet. Yeminle söz verir, sözünü tutmaz. Hallafin mehin. Bu demektir zaten. Yeminle söz verir, sözünü tutmaz. Arkadan konuşur, hemmaz. Ara bozmak için mekik dokur. 11. ayet. İyiliğe engel olur, saldırgandır ve zorbadır. Mu'tet. 12. ayet. İnsafsız, kaba, nezaketsiz. Utullin. Sahtekar, fırıldak, zenim. 13. ayet. Nasıl bir tip ama? Tipe bakar mısınız? Kur'an'a çağırana sapık der. Yalancıdır. Dini imanı yalandır, yalakadır, yağcıdır. Yemin eder, söz verir, sözünü tutmaz. Arkadan konuşur, ara bozar, iyiliğe engel olur, saldırgandır, zorbadır, insafsızdır, kabadır, nezaketsizdir, sahtekardır, fırıldaktır. Nasıl bir tip ama? Tüm zamanlarda bulursunuz o tipi. Onun için cahiliye müşrik tipi nasıl bir tipti diye düşünüyorsanız, Kalem suresinin 7-13. ayetler arasına dönüp bakın lütfen. Kim bu? Mekke'nin şeyhidir derler bunun için. Mekke'nin şeyhi biliyorsunuz Velid bin Mughire'dir. Vaaz eder. Müritleri vardır. Ciddi bir müridi vardır. Kendisi Mekke'nin şeyhidir. İnsanlar birbiriyle anlaşmazlıkla düştüklerinde buna gelirler. Anlaşmazlıkları bu giderir. İnsanlara öğüdü bu verir. Hani daha önce İbn-i Sa'd'ın tabakatında nakletmiştim. Diyor ki, putların önünde keseceğiniz kurbanların paralarını başkalarından çaldığınız paralarla kesmeyin o kurbanları diyor. Yani kendince bir helal tanımı da var. Kendince bir hassasiyeti de var. Evet, 10. ayette kulle geçiyor hepsi. Dolayısıyla bu ayetler asla bir kişiye indirgenemez. Bir ahlaksızlık türü olarak şirki birazcık gördük. Bir ahlaksızlık türü olarak ikiyüzlülüğü de şöyle bir inceleyelim istiyorum. Cahiliye şirk ehlinin ahlakını ele alıyoruz. Dersimiz Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu, cahiliye dönemindeki ahlakı ele alıyoruz ve münafıklığı da, nifakı da, ikiyüzlülüğü de ahlaksızlığın bir boyutu olarak görüyoruz. Münafık, menfaat gereği ataların dini yerine, toplumun dinine uyan. Bakınız, Müşrik ataların dinine uyuyor, münafık ise toplumun dinine. Neden Medine'de çıktı anlaşılıyor mu? Medine'de Medine'nin müşrikleri münafık oluyordu. Neden? Toplumun uydum kalabalığa, büyük karaltıya uyuyor, uydum kalabalığa. Çünkü menfaatinin kuludur münafık. Aynı Ebu Leheb gibi. Ebu Leheb eğer Medine'ye gidebilseydi münafık olurdu. Mekke'de kaldığı için müşrik oldu. Medine'ye gidebilse veya Medineli olsa münafık olurdu. Abdullah bin Ubey bin Selul'ün yerinde olsaydı münafıkların başı olurdu. Abdullah bin Ubey bin Selul de Medineli değil de Evs ve Hazreç'ten değil de Mekkeli olsaydı Ebu Leheb gibi olurdu. Ebu Leheb'in böyle bir tip olduğunu biz biliyoruz. Bedre kendisi gitmiyor. Lejyoner yolluyor, paralı asker, parasını veriyor. Yani kendisi reddettiği, karşı çıktığı bir inançla savaşacak kadar cesur değil. Savaşacak kadar dürüst de değil. Onun için böyle bir tip işte. Ataların dini yerine toplumun dinine uyan bir tip. Kerhanecidir. Hepinizden özür diliyorum ama daha ne diyeyim yani, umumhanecidir falan. Neden? Kimdir bu? Medine'de genelev işleten Abdullah bin Ubey bin Selul. 6 tane kadın çalıştırıyordu. İsimlerini bile biliyoruz biz bu çalıştırdığı kadınların. Evet, isimlerini bile biliyoruz. Yani Mekke'deki 30'a yakın genelev çadırını anmadım. Belki burada Mekke müşriklerinin cinsel ahlakını ele almam gerekiyordu ama ben gerekmediğini düşündüm. Çünkü bizim bugün sorunumuz çok daha derin. Onun için ben ilk sebeplere gitmek istiyorum. Abdullah bin Ubey bin Selul Medine'deki münafıkların reisi. Kim bu adam? Bu adam Allah Resulü'nün eşine iftira atan adam. Hazreti Aişe'ye iftira atan adam. Kim bu adam? Bu adam Uhud'da savaşmak için gelip de 300 kişiyi peşine takıp götüren, döndüren adam. Uhud bozgununun sebeplerinden biri. Uhud yenilgisinin sebeplerinden biri. Bu adam kim aynı zamanda biliyor musunuz? Allah Resulü'nün öldüğünde hırkasıyla kefenlenmeyi vasiyet eden adam. Biraz sindirin. Hırkacılar bunlar işte. Tamam mı? Adam yemediği halt yok. Medine'nin genel evini işleten bir adam. Her vakit namazda Allah Resulü'nün arkasında. Allah Resulü hutbeye çıkıyor, konuşmaya çıkıyor. Konuşmaya çıkınca mutlaka her seferinde şey şu, hareket şu. İnsanlar, Muhammed doğru söylüyor, onun sözlerine uyun. Durumdan vazife çıkarıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani onun sözlerine uyun diyen bir amir var orada. Dolayısıyla aslında onun sözlerine uyun demekle uyduruyorsa eğer, emri kendisi vermiş oluyor. Ondan yüksek makamda biri var, o da Abdullah bin Ubey bin Selul. Anlatabiliyor muyum? Münafıklık böyle bir şey. Münafıklık böyle bir şey. Dolayısıyla cübbesi herkesten uzundur. Giydirilmiş kalastır. كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ Münafıkun suresinin 4. ayeti. Giydirilmiş kalas diyor bu tiplere. Yani aksesuar full, içi boş. Kafada sarık var, altında kafa yok. Suratta sakal var, üstünde yüz yok. Sırtında cübbe var, içinde adam yok. Dolayısıyla ortada aslında bir suret gözüküyor ama siret yok. Onun için iyi kamufle olurlar. Peygamber bile münafıkları bilemez. Ayet bu, biliyor musunuz? Tevbe 101. Sen onları tanıyamazsın, bilemezsin diyor. Peki o zaman diyeceksiniz ki o hadisleri nereye koyalım? Allah Resulü münafıkları bir bir haber verdi. Liste verdi hatta. Nereye koyalım? Sen onları bilemezsin diyor. Tanıyamazsın diyor. Evet, bir tarafa koyalım. Hiçbir işe yaramaz. Zira Kur'an'la savaşmak için uydurmuşlar. Onları uydurmuşlar ki ondan sonra gelecekleri bir nokta var. Birilerine gaybı bilir diyecekler. Birilerine kalbimizden geçeni bilir diyecekler. Birilerine bir şeyler diyecekler. Onun ayağını oradan yapmaya başlamışlar. Onun için Allah Resulü'nü övmekle falan alakası yok onların. Mescit yaptırırlar. Ama iftirayı silah olarak kullanırlar. Tevbe 107'de bakarsınız. Mescidi dırar, zarar mescidi. Evet, Medine'de mescit yaptırdılar. Ebu Amir diye bir adam yaptırttı adamlarına. Ama o mescit tam da içinde her türlü fitnenin döndüğü, her türlü şirkin, her türlü dalganın, dubaranın döndüğü bir mescitti. Peygamber mescit yıktırır mı? Peki bugün hiç mi öyle mescit yok? Peki yıktıracak adam nerede? Bakın, ey sünnet diye mangalda kül bırakmayanlar! Bazı mescitleri yıkmak da sünnetmiş. Siz ömrünüzde hiç bu sünneti işleyen adam gördünüz mü? Kin ağızdan taşar, içindeki ise daha fazladır. Evet, Ali İmran Suresi 118. ayet. İkinci bölüme geldik. Evet, Kur'an'ın cahiliye ahlakında yaptığı devrim. Birinci bölüm, cahiliye şirk ehlinin ahlakıydı. Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu, ikinci bölüm, cahiliye ahlakında yaptığı devrim. Soru şu, din ahlak binasının kaçıncı katı? Bakınız, Kur'an'ın cevabı temel kat. Uydurulmuş dinin cevabı akide ve ibadetten sonra. Yani çekme kat, ruhsatsız kat. Belediye ekipleri geldiğinde ilk yıkacakları yer. Dolayısıyla olsa da olur, olmasa da olur. Neden? Akide ve ibadetten sonra mı gerçekten ahlak? Din, ahlakı takviye eden, etmek için var olan bir müessesedir. Eğer ahlak yoksa din hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe. Onun için dinin amacı ahlakı takviyedir. İbadetlere görmüyor musunuz? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hiç şüphe yok ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa o namaz, o namaz kılanla lanet olsun diyen ayette Maun suresinin 4. ayet. Eğer yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa, bir boynu özgürlüğe kavuşturmuyorsa, bir düşmüşü kaldırmıyorsa, o adamın kıldığı namaz başına çalınsın diyor Maun suresi. Bitti. Evet, çünkü müşriklerin de salatı vardı. Onlar da salat ediyorlardı. Şimdi açılımına bakalım. Bunların hepsi 23 yıllık Kur'an'ın iniş sürecinde ilk yıllarda inen ayetler. Emirlere bakın. Kibirlenme. Azma. Tabii yine ayetleri mot amot almıyorum. İçindeki o emir ve tavsiyeleri alıyorum. Kibirlenme, azma. Yani insan kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. Kibirlenme, azma diyor. İnanç özgürlüğünü yok etme. Alak 8-9. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Salat eden bir insanı engellemeye kalkanı görmüyor musun? Görmedin mi? Ayetlerinden çıkardığımız sonuç bu. İnanç özgürlüğünü yok etme. Yaptığın iyiliği başa kakma. Evet. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Müddessir suresi 6. Yaptığın iyiliği çok görme diye de çevirebiliriz. Yetimi ezme, duha 9. Dilenciyi azarlama, duha 10. Özgürleştir, açı doyur, yoksulu gözet, düşmüşü kaldır, Beled 13-16. Verdiğini kalbi ürpererek ver, Mü'minun 61. Boş şeylerden yüz çevir, boş boş konuşma, boş yapma diyor yani. Boş yapma, bomboş olma, boş konuşma. Mü'minun 3. Söz verdiğinde yerine getir. Mü'minun 8. Pinti olma, paylaş. Me'ariç 24-25. Emanete riayet et. Me'ariç 32. Evet. Bu ayetlerin hepsi Mekke'nin ilk yıllarında. 23 yıllık nüzul sürecinde. Peygamberliğin kaçıncı yılında bu emirler biliyor musunuz? Cuma ayeti 15-16. Yılında indi. Hac ayeti peygamberliğin 16. yılında indi. Oruç yazıldı ayeti peygamberliğin 16. yılında. Abdest ayeti peygamberliğin 22. yılında. Daha diğerlerinin birçoğu da öyle. Yasak ve haramları da saysam yine buna denk gelecek. Yani kumar yasağı ayeti yine buna denk gelir. Anlatabiliyor muyum? Faiz yasağı ayeti yine buna denk gelir. Diğer yasakları da eğer saysam yine böyle. Şimdi soru şu. O zaman Kur'an neyi öncelemiş? Din binasının temeline neyi koymuş? Abdullah İbni Abbas din binasını 4 katlı olarak sayar. Der ki bir katında akide var, bir katında ibadet var, bir katında ahlak var, bir katında muamelat var. Peki ama bu katları nasıl, hangi sıraya göre dizeceğiz? Temel katı, din binasının temel katında ne var? Genel olarak İslam alimleri din binasının temel katına akideyi yerleştirirler. Yani itikadı, imanı yerleştirirler. Doğru bir yerleştirme midir bu? Kur'an bunu onaylar mı? Onaylamaz. Beled suresi buna şahittir. Beled suresi biraz önce saydım. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak, zor yokuşun 4 etabını sayar. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak, açı doyurmak, yetimi gözetmek, düşmüşü kaldırmak. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Bütün bunları yaptıktan sonra iman edenlerden olmak. Buyurun, buyurun. Yine Bakara suresinin 2. ayeti. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ Müttakiler için hidayettir diyor. Yani sorumluluk bilincine sahip olanlar için bu ayetler, bu kitap hidayettir. Yani takven lilmuhtedin değil. Hidayete ermişler için takva değil, takvası olanlar için hidayet. Takva ahlakın zeminidir. Sorumluluk demiştim ya, odur işte. Evet. Ve inneke leala hulukin azim. Bakın geldi. Kur'an'da ahlak kelimesi bir tek yerde kullanılır. Fakat Kur'an'ın tamamı ahlakla ilgilidir. Eğer bir kitabın bir kelimeyi ne kadar sık kullandığından yola çıkarak ona verdiği değeri zikredecek, anlayacaksak bu çok büyük bir yanlış anlama olur. O zaman ahlak kitabı yazan yeryüzünün en ahlaklı adamıdır diye demiş olurduk. Öyle değil mi? Değil işte. Veya dilinden ahlak kelimesini düşürmeyen, en çok ahlak diyen en ahlaklı adamdır demiş olurduk. Değil mi? Değil işte. Öyle değil, onu biliyorsunuz. Kur'an'ın her ayeti ahlakla ilgilidir. Neresinden giderseniz gidin. Ama içinde ahlak geçen tek ayeti de budur. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Hiç şüphe yok ki sen muazzam, muhteşem bir ahlaka sahipsin. Kime diyor bunu? Allah Resulüne, sevgili Resulümüze. Ama inne var, inne. İnne edatı isminin nasb haberini ref eden efendim ismi edatlardan efendim. İnne edatının bir anlamı da birçok anlamı var. Ta'lil içindir. İlletlendirme, gerekçe. Gerekçe edatıdır. Peki burada çünkü anlamını onun için veririz. Çünkü. Peki bu çünkü ne? Neden seni peygamber atadım biliyor musun? Neden ya Rabbi? Çünkü muhteşem bir ahlaka sahipsin. Bunu yaratılış olarak çevirenler var, doğru değil. Çünkü huluk kelimesi eğer dammeli olarak gelmişse bahusus ahlaka delalet eder. Ahlak anlamına gelir. Kalem 4. Hilkat huluk halk üzerine durmuştum. Kalem suresi ahlaklı ve ahlaksız olanları tanımlar. Biraz önce Kalem suresinin 7 ve 13. ayetleri arasını işledik. Bir tipi işledik değil mi? Çok ilginç. Bu ayetin o surede yer alması tesadüf mü sizce? Çok ilginç. Bakınız biraz önce ahlaksız tip nasıl bir tiptir? Dedikodu yapar, yalan söyler, ara tutuşturur, laf getirir götürür, boş konuşur, kaba, saygısız, maganda, maço, hepsini saydı orada değil mi? Çok ilginç. Onları saydığı ayetlerden 3 ayet önce yer alır aynı surede. Ve inne. O zaman aslında ahlaklı olana bir model gösteriyor Allah Resulü'nü. Ahlaksızlığı da orada niteliyor, sayıyor. Ahlaksızlığa bir isim göstermiyor. Niye? Ahlaksızlık her çağda aynı nitelikleri taşır da onun için. Her çağda o niteliği kim taşıyorsa ona bakacaksınız. Odur işte. Bu ayetler kimden söz ediyor demeye gerek var mı? Vahyin amacı akla yardımcı olmak. Dinin amacı insana yardımcı olmak. İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Evet. İbadetin amacı, vahyin amacı akla yardımcı olmak. Maşallah. Arkadaşlarım pratik zekasına bayılıyorum. Not almayı geliştirmişler. Fotoğraf çekiyorlar. Bu da güzel. Eyvallah. Sakıncası yok. Evet, akla yardımcı olmak. Vahyin amacı akla yardımcı olmaktır. Nasıl geldik sevgili dostlar? Aklı vahiy ile eşit tutan bir Kur'an'a inanan Müslümanlar nasıl oldu da aklı ayak altına alıp tepeleye ve çiğneyen bir türe dönüştüler? Nasıl oldu? Nerede Allah'ın Mustafa kulu Kur'an vahyi akılla yan yana eşit görmüş? Mülk suresi 10. ayette. Evet. Cehennemlik olanlar diyecekler ki nesma'u ev ne'akilu ma kunna fi ashab-ı sa'ir. Eğer biz ayetleri işitmiş olsaydık, vahyi işitmiş olsaydık, yani dinlemiş olsaydık, sözünü dinlemedik ama dinlemiş olsaydık ya da ev ya da or anlamına İngilizce'deki ya da akletmiş olsaydık, aklımızı kullanmış olsaydık, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Şimdi cehennemlik olmazdık. Buyurun. Vahyi işitmek ya da akletmek. Bu akılla vahyi birbirinin yerine koymak değil de nedir? Başka bir izahı olan var mı? Kur'an'a itirazı olan var mı? Var diyeceksiniz. Burada yok ama. Ama var. Evet. Kur'an'a niye itiraz ettiklerini şimdi anlıyor musunuz? Kendini Müslüman zannedip de Kur'an'a düşmanlık yapan tiplerin derdini anlıyor musunuz? Eğer İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse insanlar akıllarını bu ahlaksızlara kiraya vermeyecekler. İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse insanlar bunlar onları köle edinemeyecekler. Eğer İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse insanlar bunlar sorgulayacaklar. Bunları ipliğini pazara dökecekler. Maskelerini sıyıracaklar. Kimliklerini ortaya dökecekler. Eğer İslam'ı Kur'an'dan öğrenirse Müslümanlar, bunlar Müslümanların sırtında bir kene gibi geçinemeyecek. Bir ömür boyu, nesiller boyu sömürüp semirip de safa süremeyecekler. Dolayısıyla sorun bu. İbadetin amacı ahlaka yardımcı olmak. İbadetin amacı bu. Tüm ibadetleri burada niteleyelim. Birer birer, biraz önce namaz için söyledim. Namaz insanı kötülüklerden ve azgınlıktan, taşkınlıktan alıkoyar. Namazın amacı buymuş. Namaz bir araçmış. Namazın amacı ahlakmış. Başka bir şey midir? Namazın amacı ahlakmış. Oruç insana sorumluluk bilinci getirsin diyeymiş. Öyle değil mi? Kutibe aleykumus siyamu كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte orada, gerekçe orada, gerekçe geldi. Niçin? Niçin ya Rabbi orucu yazdın bize? تَتَّقُونَ Sorumluluk bilincine ulaşasınız diye. Umulur ki sorumluluk bilincine ulaşırsınız. O zaman orucun amacı da sorumluluk bilincine ulaşmakmış. Ahlakın temel sermayelerinden biri sorumluluk demiştim. Birincisi bilgi, ikincisi sorumluluk, üçüncüsü empati demiştim, değil mi? Onun için sorumluluk bilincine orucun amacı buymuş. Tüm ibadetler böyledir inanın. Amaçları vardır, kendileri araçtır. Amaçları ahlakidir. İnsanın ahlakını güçlendirme amacıyladır. Peki bugün öyle mi ya? İbadetleri ahlaki amaçlarından soyutladık. İçeriksizleştirdik. İçini boşalttık. Ve namaz kılan ahlaksızlarla baş başayız. Alnı secdede delinen ahlaksızlarla baş başayız. Bilmem kaç kere hacca giden, bilmem kaç kere umreye giden ahlaksızlarla yüz yüzeyiz. Onun için nereden nereye geldik? İbadetler de ölür mü diyeceksiniz? İbadetler ölür. Ölü ibadet, diri ibadet diye ikiye ayrılır. İbadet vardır, sahibini sırtında taşır. İbadet vardır, sahibini bir sahibi ölü gibi onu sırtında taşır. Onun için bugün dinini Kur'an'dan öğrenmeyen, dininin içeriğini boşaltmış insanlar, kendini Müslüman olarak niteleyen insanlar, İbadetleri sırtında bir ölü taşır gibi taşıyorlar. Kur'an baştan sona ahlak kitabıdır. Alak ilk 5 ayet bilgi ahlakı. Müzzemmil suresi vahye karşı sorumluluk ahlakı. Müddessir suresi elçilik ahlakı. Fatiha suresi kulluk ahlakı. Sayın gitsin. Ben sadece 5 tanesine, 4 tanesine cevap vermiş olayım. Ama tüm sureler bir ahlak çeşidinden bahsederler. Kur'an örnekler üzerinden ahlak inşa eder. Kur'an'da anlatılan tüm örnekler var ya, tek amacı vardır ahlak inşası. Çok ilginç. Bu anlamda nedense ben bakıyorum, gerçekten de şaşırıyorum. cahiliye müşriklerini çok aradım ben. Adamsınız dedim, adam. Şirk bile yani demek ki bir kalite istiyor ya. Bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ebu Süfyan müşrik Mekke'nin reisiydi. Değil mi? Bir ara Ebu Süfyan Bizans İmparatoru'na gitti. Bizans İmparatoru'yla arasında geçen diyalog bugün kaynaklarda bize nakledilir. Size gelen ve sizin savaştığınız, peygamber olduğunu iddia eden kimse yalan söyler mi diyor. Nasıl biri diyor önce. Zalim biri mi, yalancı biri mi, sahtekar biri mi? Ebu Süfyan'ın cevabı ne oluyor biliyor musun? Telefonu açıp da Bizans İmparatoru Heraklius herhalde Medine'ye soracak değil yani. Yani falan ajanstan da bir dinleyeyim diyecek hali de yok. İnternete gireyim de bir araştırayım diyecek hali de yok. Karşısında Muhammed'in düşmanı bir adam var ve ona onu soruyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hayır. O böyle biri değil. Hadi buyurun. Hasret kaldık cahiliye müşriklerine. Evet. Bu kadar çukurda. Onun için Adem üzerinden Kur'an öz eleştiri ve tevbe ahlakını, Nuh üzerinden sürüye karşı direniş ahlakını, İbrahim üzerinden sorgulama ahlakını, İsmail üzerinden fedakarlık ve sorumluluk ahlakını, Yusuf Nebi üzerinden cinsel ahlakı, Asiye üzerinden otoriteye direniş ahlakını öğretir. Kur'an hep ahlak öğretir. Musa üzerinden arınma ve direniş ahlakını, Davut ve Süleyman üzerinden güç ve iktidar ahlakını, güç ve iktidarın da bir ahlakı var. Onu Davut ve Süleyman aleyhisselam üzerinden öğretir. Eyüp Nebi üzerinden sabır ahlakını, Hanne üzerinden özgürlük ahlakını. Burada bir es vereyim. Biri, bir akademisyen şöyle piyasa maşallah ağzı olan konuşuyor. Kur'an'da özgürlük geçmez dedi. Kur'an'da özgürlük geçmez mi gerçekten? Siz Kur'an'ı okudunuz mu hiç? Bu da Kur'an'ı çok okuduğunu düşündüğümüz biri. İnni nezertu leke ma fi batni muharraran. Hani geçmezdi. Hanne demişti ki, ya Rabbi, daha doğmamış olan rahmimdeki yavrumu özgürce, el ne der demeden, toplumdan özgür olarak, aileden özgür olarak, çevreden özgür olarak, insanın dört zindanından özgür olarak sana adadım. Fetekabbel minni. Benden kabul buyur Allah'ım. Demişti ya. Özgür olarak, özgürce, muharraran. Eyvallah. Nasıl bir şey bu? Onun için ahlaki davranışın temellerinden biri de özgürlüktür. Eğer özgür değilseniz o davranışın ahlaki olup olmadığını söyleyemeyiz. Ensesine silah dayanmış biri yaptığı davranıştan dolayı ahlakilik veya ahlaksızlık vasfıyla vasıflandırılamaz. Onun için Kur'an Medine genelevini işleten Abdullah bin Ubey bin Selul'ü mahkum etti. Ama orada işletilen kadınların hukukunu savundu biliyor musunuz? Evet. Eyüp Nebi üzerinden sabır ahlakını, Hanne üzerinden özgürlük ahlakını, Meryem üzerinden linçe karşı onurlu duruş ahlakını. Linçe karşı onurlu duruş. Tüm zamanların müşrikleri linç kültürüne tabidir. Linç ederler. Çünkü linçte dinlemek, anlamak, sorgulamak, yargılamak, adil davranmak diye bir şey yoktur. Linç edersiniz. Onun için önce linç edersiniz, sonradan gerekçe bulursunuz. Onun için linç ahlakına karşı Meryem onurlu duruşun sembolüdür. İsa Nebi üzerinden din tüccarlarıyla mücadele ahlakını. Ne yapmıştı Kudüs'e girerken İsa? Önce Kudüs'e giriş yolundaki o bankerlerin kasalarını devirmişti değil mi? Bankerler vardı Kudüs'ün giriş yolunda. Onlar her türlü özellikle denarius ve drahomayı yani dinar ve dirhemi, Bizans dinar ve dirhemini şekele çevirirlerdi. Yahudi kutsal parası, kutsal para olur mu? Sonra şekel kelimesi İbranice değil ki, Sümer'in parasıydı. Zaten Yahudilik diye bildiğimiz inanç da dörtte üçü Sümer kültürü, Sümer mitolojisi. Onun için bu anlamda Hazreti İsa masaları devire devire gidiyordu. Allah burayı kendisinden başkasına tapmayasınız diye emretti. Fakat siz burayı haydut inine çevirdiniz. Aynen ibare İncil'de geçer. Haydut inine çevirdiniz. Badanalı kabirlere benziyorsunuz. İçiniz ölü fakat dışınız çok güzel görünüyorsunuz. Harika. Öyle diyordu. Devire devire gidiyordu. Niye çeviriyorlardı diyeceksiniz? İçerideki sistem öyle kurulmuştu. İçerideki sistem öyle kurulmuştu. Yani okunmuş Yasin satıyordu içeridekiler. Her şeyi okuyup satıyorlardı. Okunmuş Tanrı, okunmuş din, okunmuş peygamber, okunmuş Tevrat, okunmuş, okunmuş, okunmuş. Şimdi de Müslümanların helal ve haram tasavvuru aynı yere geldi. Bakınız, okunmuş helal su. Bir de helal karpuz yapın da görelim. Bir o kaldı zaten. Ahlaksızlığa bakar mısınız? Sertifika adı altında nasıl bir Yahudi fıkhını alıp Müslümanlara monte ettiler. Oradan da tıkır tıkır para kesiyorlar. Buna itiraz eder de Allah'ın Mustafa kulu ona çullanmazlar mı bu tezgahı kuranlar? Çullanmazlar mı? Saldırmazlar mı? Ama artık orayı geçtik. O eşiği açtığım için sizin saldırılarınızı dikkate almıyorum. Bitti. Hakikati dikkate alıyorum. Tek dikkate aldığım şey bu. Hakkı söylemem gerektiğinde ne olur diye düşünmüyorum. Bitmiştir o iş. Evet, Muhammed Nebi üzerinden hakikate elçilik yapma ahlakını ele alır Kur'an. Baştan sona ahlak kitabıdır. Üçüncüsü, cahiliye şirk ehlinin ahlakı bahsinde üçüncü bölümümüz uydurulmuş dinin Kur'an'a karşı yaptığı karşı devrim. Ne yaptı? Hemen Emevi karşı devrimi. Muaviye halkın malı yerine Allah'ın malı. Bu çok ilginç dostlar. Bu örneği unutmamak lazım. Diyordu ki Ebu Zer, ey Muaviye, mal beytül malil muslimin, Müslümanların malıydı. Sense çıktın, devlet hazinesine Allah'ın malı adını koydun. Peki, bayağı tunturaklı değil mi? Allah'ın malı ya, Allah'ın malı demiş, kötü bir şey dememiş ki. Allah'ın malı derse Allah beni Allah'ın malının üzerine vekil etti. Dolayısıyla kaderimiz bu. Biz sizin üzerinize yönetici atandık. Yani Allah böyle takdir etti. Bu maldan istediğimizi istediğimiz yere veririz. Kimse de hesap soramaz. Tam Muaviyece bir yöntem. Muaviye bizi başınıza Allah getirdi demişti. İmamlar ve sultanlarda ayrıntıları ve kaynakları var. Yezid biz Allah'ın kaderiyiz demişti. Yine Yezid Hüseyin'i Allah öldürdü demişti. Hüseyin'in başı getirildiğinde Şam sarayına. Haccac Mabet el-Cüheni'ye Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun demişti. Burnunu kesmiş, kulağını kesmiş, gözünü oymuş, ellerini kesmiş, ayaklarını kesmiş. Ondan sonra da demişti ki Haccac Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun? Nasıl bir şey? Kadere nasıl inanıyor değil mi? Zalime bak zalime. Allah'ın sana yaptığına ne diyorsun? Aynı. Bakarsınız madencidir. Yaptığı ihmallerden, yapması gerekip de yapmadıklarından dolayı 301 tane emekçi ölür, orada katledilir. Ama bizim madencinin tek açıklaması vardır. Takdiri ilahi. Bu kadar yani. Öyle mi? Demir yolu yapar, demir yolundan tren gelir, bir sel gelir, sel demir yolunun rayının altını boşaltır, 24 kişi gider, o insanlar verin hesabını der, o insanlara karşı verecek tek cevabınız vardır, takdir-i ilahi. Deprem olur, 7,4, 30 bin kişi gider. 30 bin kişi, zira ne müteahhit binanın hakkını vermiştir, ne belediye belediyeciliğin hakkını vermiştir, ne devlet ve ilgili bakanlık işinin hakkını vermiştir. Ondan 2-3 puan daha yüksek deprem Kobe'de olur. Kobe'de affedersiniz, Japonya'da Kobe'de 6 kişi ölür, sende 30 bin kişi ölür. Senin açıklaman takdiri ilahi. Allah ancak bu kadar istismar edilir. Allah'a karşı ancak bu kadar büyük suç işlenir. Evet. Bu Abdülmelik Gaylan'a demişti ki, Gaylan Eddimeşki'ye, devleti bize Allah'ın vermesine ne diyorsun? Gaylan'a da aynısını yaptılar. Evet. Devleti bize Allah'ın vermesine ne diyorsun? O Emevilerin operasyonuydu. Bu da Abbasi karşı devrimi. Yani Kur'an ahlakına karşı bir devrim yaptılar. Kur'an ahlakı cahiliye ahlakında bir devrim yaptı. Onlar da karşı devrim yaptılar. Kur'an ahlakıyla savaşan hadisler uydurdular. 99 kelimeyi ezberle gir cennete. Kocanı razı et gir cennete. 40 hadis ezberle gir cennete. 3 kez tevbe edenin her günahı affedilir. Bir köle 40 adım yardım, bir köre 40 adım yardım edenin her günahı affedilir. Kişi ana babasının kabrinde Yasin okursa tüm günahları sıfırlanır. Nebinin kanından içen cehenneme girmez. Çocuğuna Muhammed ismini koyan cennetliktir. Kur'an'ı ezberle gir cennete, 70 akrabanı da bonus olarak götür. Kertenkele öldür, kap 100 sevabı. Resulü rüyada gören cehenneme girmez. Unutulmuş bir sünneti ihya et, kap 100 şehit sevabını. Hamza mı? Ya onun şeyi yani, sorunlu. Sen 100 şehit sevabı, nasıl mesela? Deve sidiği iç, unutulmuş bir sünnet. Kara köpek öldür, unutulmuş bir sünnet. Cariye edin, çocuk gelin al. Bunlar unutulmamışlar yalnız. Eyvallah. 100 şehit sevabı alırsın. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü size soruyorum. Dahası var. Kıl namazı o günün her haltını sıfırla. Git cumaya o haftanın her haltını sıfırla. Tut Ramazan'ı o yıl yediğin her haltı sıfırla. Çık Arafat'a bir ömür yediğin haltları sıfırla. Onu beceremezsen kadir ve şefaat yedekte. Böyle bir dinde ahlaklı olmak mümkün mü? Niye ahlaklı olsun ki? Niye olsun ki? Gerek yok. Çünkü aslında bunların hepsi hadis biliyor musunuz? Hem de en sahih kitapta hadis. Teker teker okumaya gerek yok, zaman yok zaten. Onun için daha önce farklı yerlerde, farklı televizyon programlarında falan bunların hepsini okudum, açıkladım. Şehitlik çarpıtması ve istismarı. Bakınız. Gurbette ölen şehittir. Ateşli hastalıktan ölen şehittir. Doğururken ölen şehittir. Üstüne duvar yıkılan şehittir. İshalden ölen şehittir. Deniz tutulmasıyla kusana 100 şehit sevabı. Efendim, şimdi bu şehittir şehittir hadislerini çok ilginç bir ara şöyle incelemiştim. Ya bizim başımız kel mi diyen arkasına bir şey ilave etmiş. Ya bizim başımız kel mi? Bizimkinin üstüne duvar yıkıldı. Onu anmamışsınız. Üstüne duvar yıkılan da şehittir. Oysa şehitlikle ölüm arasında hiçbir irtibat yoktur Kur'an'ın dinine göre. Kur'an'da

Ey günde 5 vakit namaz, 10 vakit iftira, Allah rızası için 50 vakit yalan söyleyen, Allah'ın sosyal medya yoluyla işlenen günahlardan hesap sormayacağını zanneden arkadaş, sana da selam. Ey ölülerin arkasından konuşmak günahtır deyip dirilere lağım çukuru ağzından pislik ve zehir akıtan muhteşem yaratık, sana da selam. Ahlaksız dindarla arkadaşlık etmektense ahlaklı ateistle arkadaşlık etmeyi 1000 kez tercih ederim. Evet, sen bana sakız orucu bozar mı, hayızlı oruç tutar mı ile gelme hacı. Sen bana şu sorularla gel. Kaçak suyla alınan abdest, kılınan namaz, namaz olur mu? Allah sahte isimle sosyal medyada paylaşılan yalan, hakaret, iftiraları da görür mü? Torpille işe giren insana maaşı helal olur mu? Parayla namaz kıldırma konusunda bu ülkede Ebu Hanife'nin fetvasına, içtihadına uyan kaç Hanefi imam var? Kara para aklamak için, insanlara riyakarlık için yaptırılan camide namaz kılınır mı? Yolsuzluk ile edinilen servet helal olur mu? O servete besmele çekilir mi? Kirli parayla hacca giden de Arafat'ta anadan doğmuş gibi olur mu? Arsanın emsalini artırma karşılığı müteahhide yaptırılan okulda okumak helal midir? Sen bana bu sorularla gel hacı. Evet, geldik sonuna. Tavsiye görselimiz bu. Dinleyin. PK. तपस्वी जी, जरा अपना गार्ड को टेलीफोन घुमाओ. वो हमारा धर्म जाने चाहते ना. पहले उका पूछा कि उका ये बच्चे लोग का क्या धर्म. अरे ये क्या, किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पर ये. अरे घुमाओ फुनवा, पूछा उका. देखो, उसके लिए भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है हमें. इतना तो हम खुद ही बता सकते हैं. ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है, और ये तुम्हारी बिरादरी की है. जरा आप लोग अपना अपना नाम बताओ तपस्वी जी को. हेलो जी, साडा नाम सुखविंदर सिंह बेदी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास अली याकूब है. जय जनेंद्र, मैं महावीर जैन. हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा. नमस्कार, मैं जगत जननी सानी. कंफ्यूज आ गए हम. ई सब का ड्रेस अदला बदली कर दिया. समझ रहे ना आप, धर्म का कनेक्शन फैशन से है. हम समझाता हूँ. ये आओ, ये देखा, दाढ़ी मोछ और पगड़ी तो सीख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोछ तो मुसलमान. ई फरक उ रांग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया. असली गार्ड फरक बनाता तो थप्पा लगा के भेजता. है कौनो थप्पा आपके बाड़ी पे. Evet, Amir Han'ın Hindistanlı Müslüman yönetmen ve aktör Amir Han'ın yaptığı harika bir film Pikay. Mutlaka izleyin. Tavsiye ederim. Ne görüyorsunuz? Gördüğünüzü yorumlayabilir misiniz? Mesela bu zatın hangi dinden olduğunu düşünüyorsunuz? Kafada sarık var. Maşallah. Hacı babanın sakalı da bayağı bir büyük. Elinde de bakınız tüfeği var. Hem de otomatik tüfeği. Bu geçtiğimiz ay ölen, ellerinde binlerce Filistinli çocuğun ve yaşlının kanı olan bir Yahudi terörist. Bu öyle zorla çekilmiş falan resim değil, böyle geziyordu. 1950'li yıllarda bölgedeki Filistin köylerinde hiçbir nüfus bırakmamak için baştan giriyor, sondan çıkıyordu, bebekler de dahil hepsini öldürerek. Şekilcilik yapan işte böyle aldanır. Allah şekillerinize değil, özünüze bakıyor. Onun için İslam'ı aksesuara indirgeyen, İslam'ın içini boşaltmış olur. Dolayısıyla sakal sünnet değildir. Sarık sünnet değildir. Müşriklerin hiçbir elebaşı sakalsız sarıksız değildi. Ebu Leheb sakallı sarıklıydı. Ebu Cehil sakallı sarıklıydı. Utbe sakallı sarıklıydı. Şeybe sakallı sarıklıydı. Ümeyye bin Halef sakallı sarıklıydı. Übey bin Halef sakallı sarıklı cübbeliydi. Hepsi de öyleydi. Allah Resulü onlardan farklı ne bir kıyafet giydi, onlardan farklı ne bir gösterge koydu. Çünkü bu değildi. Onun için öyle bunları dinden zanneden, dinin parçası zanneden, bunu da Hacı Baba diye elini öpmeye. Eğer demek ki Mekke müşrik kodamanları, Allah Resulü ile savaşan Mekke müşrik kodamanları, eğer mezarlarından kalksalar da buraya gelseler, üçler, yediler, kırklar dirilip geldiler diye el öpme kuyruğuna girecekler. Öyle gözüküyor. Muhammed Ali Raşvan, duydunuz mu hiç? Evet, şu aşağıdaki yenilen Muhammed Ali Raşvan, affedersiniz, evet bu tabii yenilen. Bu da Japon bir judocu. 1984 yılı olimpiyatlarında judo finalleri bu. Bu final maçı. Bu vatandaş, bu arkadaşımız Japon judocu altın madalyayı aldı. Bu da gümüş madalya kaldı. Fakat aslında altın madalya bunundu. Antrenörü dedi ki, onun dizine çalış. Fakat Muhammed Ali Raşvan, rakibinin hiç dizine dokunmadı maç boyunca. Çünkü onun tendonlarının yara aldığını ve koptuğunu biliyordu. Gazeteciler sordular maçtan sonra, niçin dizine çalışmadınız? Eğer çalışsaydınız şu anda altın sizindi. Dizine vursaydım eğer, ömür boyu sakat kalırdı dedi. Onun için vurmadım. İkincilik madalyasını aldı. Ondan sonra Japonlar milli kahraman ilan ettiler. Ülkelerine davet ettiler. Ve oradan Japon bir gelinle, hanımefendiyle evlendi. Şu anda İskenderiye'de mutlu ve mesut ve kalbi, vicdanı efendim dolu dolu yaşıyor. Benim kahramanlarım da bu ders Muhammed Ali Raşvan'ındı. Evet, ibret. Mete Aksoy biliyorsunuz ünlü ve çok meşhur dizilerin senaristlerinden biri. Ömer Lütfi Mete ile birlikte çalışan bir senarist. Diyor ki bu tweetinde, ak saçlıyı biz uydurduk. Fakat bu memlekette uydurduğumuz ak saçlının gerçek olduğuna, bu memleketi gizli gizli ak saçlıların yönettiğine inanan milyonlar var. Ben de dedim ki o da bir şey mi? Bu ümmet 1,5 milyon yalan uydurup peygamberinin diline koydu. Sen ak saçlı uydurmuşsun, milyonlar inanmış. Bunda bir şey mi var dedim yani. Görüyorsunuz. Bu topraklar böyle topraklar. Onun için lütfen konuştuğunuz şeylere, inandığınız şeylere, düşündüğünüz şeylere bir kez daha eleştirel bir akılla yaklaşın. Hayret. Bu da hayret. Bu mahalle yeni yapılmış, kaçak hepsi de. Ve mahallenin adını da böyle koymuşlar. Buna şark kurnazlığı diyoruz. Evet. Ve hayret etmiyoruz aslında. Akleden kalbinize hikmet olsun, afiyet olsun. Allah'a emanet olun. 14 gün sonra yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.